podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 12 czerwca, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dodatkowo 1000 żołnierzy rozlokują w Polsce Stany Zjednoczone, poinformował prezydent USA. Kierowca ukraińskiego autokaru skazany za spowodowanie wypadku w sierpniu ubiegłego roku na Podkarpaciu. W sprawie lasów przy granicy z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym protestują ekolodzy. Dodatkowo 1000 żołnierzy rozlokują w Polsce Stany Zjednoczone, poinformował prezydent USA. Ogłosił też zacieśnienie współpracy militarnej i gospodarczej z naszym krajem. Podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Andrzejem Dudą w Białym Domu Donald Trump mówił o nowej erze w relacjach polsko-amerykańskich. Występując w ogrodzie różanym Białego Domu, prezydent Donald Trump powiedział, że sojusz polsko-amerykański jest obecnie tak silny jak nigdy. Współpraca pomiędzy naszymi krajami opiera się nie tylko na partnerstwie strategicznym, ale również na wspólnych wartościach i wielkiej przyjaźni. Podczas wcześniejszego spotkania z dziennikarzami w gabinecie owalnym Donald Trump mówił o 2000 żołnierzy amerykańskich, którzy mieliby zostać skierowani do Polski. W ogrodzie różanym oficjalnie podał jednak liczbę o połowę niższą. Polska zapewni bazy i infrastrukturę dla obecności około 1000 amerykańskich żołnierzy. Polska wybuduje tę infrastrukturę bez kosztów dla Stanów Zjednoczonych. Zapłaci za to polski rząd. Prezydent Andrzej Duda dziękował Donaldowi Trumpowi za wspieranie Polski i dobrą współpracę. Zapytany, jak dużą liczbę żołnierzy amerykańskich Polska chciałaby mieć na swoim terytorium, odpowiedział, że decyzja w tej sprawie należy do Stanów Zjednoczonych. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Z zadowoleniem witam zapowiedź, że USA zwiększą swą obecność wojskową w Polsce, napisał na Twitterze sekretarz generalny NATO. Świat się zmienia, musimy się dostosowywać, by mieć pewność, że możemy nadal chronić wszystkich naszych sojuszników, dodał Jens Stoltenberg. Kierowca ukraińskiego autokaru skazany za spowodowanie wypadku w sierpniu ubiegłego roku na Podkarpaciu. Zginęło troje pasażerów, 50 zostało rannych. Sąd podzielił opinię śledczych co do kwalifikacji czynu, powiedziała prokurator Beata Starzecka-Skrzypiec. Oskarżony został uznany za winnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Zgodnie z wnioskiem prokuratora orzekł wobec oskarżonego karę pozbawienia wolności w wymiarze 6 lat i 6 miesięcy. Mężczyzna ma też zapłacić 10 000 zł dla każdego z pokrzywdzonych. Wyrok nie jest prawomocny. Obrońcy zapowiedzieli apelację. Zaprzestania wycinki drzew i odstrzału zwierząt w lasach przy granicy z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym domagają się ekolodzy z inicjatywy Dzikie Karpaty. Złożyli w tej sprawie petycję do generalnego dyrektora Lasów Państwowych. Gospodarka leśna prowadzona w podkarpackich lasach niszczy ich ekosystem, który powinien być chroniony, mówi Łukasz Synowiecki z inicjatywy. Jest to porównywalne do Puszczy Białowieskiej, tylko że znajduje się w górach, a nie na nizinach. Tam jest prowadzona bardzo intensywna gospodarka leśna, polegająca na wycinaniu po prostu najstarszych drzew. No i też odbywają się tam polowania, odbywa się to kosztem przyrody. W podkarpackich lasach gospodarka leśna prowadzona jest od 100 lat, a pozyskiwanie na tych terenach drewna jest niewielkie, odpowiedział Krzysztof Trębski z Państwowych Lasów i dodał, że żądania aktywistów są bezpodstawne. Sytuacja wielu gatunków i różnorodność biologiczna wzrasta, także leśnicy sami z siebie wyłączają albo ograniczają mocno pozyskanie na naszego obszaru właśnie ze względów przyrodniczych. Nie usuwają też tych najstarszych drzew, sami też występujemy wielokrotnie o objęcie ich, jeśli to jest oczywiście zasadne, formą pomnika przyrody. Aktywiści zapowiadają kontynuowanie manifestacji przed siedzibą Lasów Państwowych. Barbara Kraftówna i Franciszek Pieczka, poeta i eseista Janusz Szuber, dyrektor festiwalu Łódź Design Michał Piernikowski czy Tomasz Dobosz i Mariusz Laszluk. Twórcy filmu Kartka z Powstania są wśród laureatów dorocznych nagród ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Gala odbyła się w Teatrze Narodowym w Warszawie. Franciszek Pieczka ma w swoim dorobku ponad 500 ról w filmie, teatrze, telewizji i radio. Radio kocham, chciałbym tu po francusku powiedzieć, radio mon amour, ale naprawdę, bo do radia się przychodzi, raz, że się spotyka kolegów, z którymi normalnie nie ma okazji spotkać się gdzieś na scenie, się spotykamy. A poza tym radio wymaga od aktora jakiejś dużej sprawności zawodowej, ponieważ dostaje się ten tekst, raz się tam to czyta i do mikrofonu i gramy. Nagroda ministra kultury przyznawana jest od 1997 roku. To był serwis Trójki. A teraz sport, Tomasz Grazdowski. Siatkarki walczą jak lwice i raz wychodzi, a raz nie. Dziś podczas turnieju Ligi Narodów w Chinach nie wyszło. Polki przegrały z Amerykankami 1-3, choć prowadząc 1-0 w drugim secie miały 3 piłki setowe. Jutro zagrają z Turczynkami, które w klasyfikacji są na drugim miejscu, ustępując tylko Włoszkom. Zawodniczki trenera Nawrockiego są na 6 pozycji, a Japonki i Belgijki naciskają, mówi trener Nawrocki. Jeżeli uda się wejść do Final Six, byłaby to super sprawa i kolejne doświadczenie. Na pewno dziewczyny tutaj łatwo broni nie złożą. Piłkarzom w eliminacjach Mistrzostw Europy idzie znakomicie, piłkarzom ręcznym już nie tak błyskotliwie, ale w sumie można powiedzieć jednak nieźle wszystko, bowiem w ich rękach. Dziś szczypiorniści zremisowali w Prisztynie z Kosowem po 23, w niedzielę w ostatnim meczu eliminacji w Płocku zagrają z Izraelem. Jeżeli wygrają, awansują do turnieju finałowego. Arkadiusz Moryto. Ja bym chciał na pewno wybić im piłkę ręczną z głowy, bo mnie bardzo zabolała ta przegrana. Myślę, że chłopaków też, ale naprawdę ja przez dłuższy czas bardzo bolało i miejmy nadzieję, że udanie zrewanżujemy się w meczu. O to chodzi. W spotkaniach z Izraelem mamy ostatnio dobre wspomnienia. Mistrzostwa Europy piłkarzy ręcznych odbędą się w styczniu przyszłego roku w Austrii, Norwegii i Szwecji. W Warszawie rozpoczął się turniej siatkówki plażowej z cyklu World Tour. Przed rokiem wśród mężczyzn triumfowali Bartosz Łukaś, Łusiak i Piotr Kantor. Tym razem Kantor z Łusiakiem nie zagra, bo Łosiak jest kontuzjowany, zagra za to z Mariuszem Prudlem, który mówi, jak jest. No na pewno znamy się bardzo dobrze, ale z przeciwnych stron siatki, tak powiem. Czego się można spodziewać? Nikt nie wie, czego się można spodziewać, sami nie wiemy. Będziemy się starać grać jak najlepiej. No na pewno tam pewne rozwiązania mamy gdzieś tam przećwiczone, ale na pewno troszkę fantazji w tym wszystkim będzie. Myślę, że będzie fajna zabawa, będzie się dobrze oglądało, a my postaramy się jak najwięcej niespodzianek. A boiska nad Wisłą czekają, zapraszamy. I na koniec jeszcze o krajowej piłce. Jak się okazuje, w naszym kraju nawet najbardziej beznadziejna gra i postawa przez cały sezon to źródło sporych dochodów. Legia Warszawa ciągle jest najbogatszym klubem w Ekstraklasie. Dziś podsumowano wszystko i wyszło, że przypłynęło do klubu z Łazienkowskiej 100 milionów złotych. Przy jakiej grze wiadomo? Mówi prezes rozgrywek Marcin Amunicki. Zwycięzca rankingu, mimo że nie zdobył Mistrzostwa Polski w tym roku, nadal Legia Warszawa, 8 rok z rzędu, to pokazuje, że te podstawy są bardzo solidne, jeżeli chodzi o kwestię finansową. Drugie miejsce też niezmiennie Lech Poznań z przychodami na poziomie około 60 milionów złotych, Lechia Gdańsk z całkiem niezłymi przychodami. No i ciut niżej Piast Gliwice, pamiętając jednak, że to jest podsumowanie finansowe 2018 roku, czyli nie sezonu de facto, który jest sezonem dla nich mistrzowskim. Pewnie w przyszłym roku będą w tym rankingu wyżej, no bo zgarnęli też prawie najwięcej pieniędzy z Ekstraklasy. No i jak wygrają jeszcze Ligę Mistrzów, to dopiero do kasy wpadnie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A co liczymy? Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że w nocy na zachodzie i południowym zachodzie możliwe burze z gradem i porywistym wiatrem. Z kolei Instytut Meteorologii wydał dla większej części kraju ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami. Nieco chłodniej jutro na zachodzie, a najcieplej 33 stopnie na Mazowszu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Wydaj płytę Zbędzie Głośno. Radiowa Czwórka po raz trzeci organizuje konkurs dla młodych muzyków. Na stronie czwórkapolskieradio.pl znajduje się formularz z warunkami uczestnictwa w konkursie. Zwycięzca wyda debiutancką płytę z Radiową Czwórką i z Agencją Muzyczną Polskiego Radia, nagra teledysk i weźmie udział w sesji zdjęciowej. Partnerami konkursu są Stoart oraz ZAX. Na zgłoszenia czekamy do 12 lipca. Wydaj płytę, Zbędzie Głośno. Czwórka Polskie Radio. Autopromocja Polskiego Radia. 8 minut po 23. Ciekaw jestem, czy ktoś z Państwa pamiętał, że o tak późnej porze mamy jeszcze niecałą godzinę na wspólne biesiadowanie i słuchanie płyt. Trzy wymiary gitary. Dobry wieczór Państwu. Take my hand, I'll take you to a place where the grass is green. It's a groovy little place you ain't never been. Get up, get over it. Baby, get up, get over it. I know you're unhappy. because you lost your man. The things in life don't always go according to plan. If you need a friend or a shoulder to cry on, don't forget that I'm here for you to rely on. Get up. Get over it. Baby, get up. Get over it. Baby, to take my hand. I'll take you to a place where the grass is green. It's a groovy little place you ain't never been. Get up. Get over it. Baby, get up. Get over it. Płyta została zatytułowana Prohibicja. To był Gwen Ashton, który dziś rozpoczął nasze spotkanie w trzech wymiarach gitar. Informacje, które płyną od Państwa, są takie, że noc jest duszna. Oczywiście to pewnie zależy od tej części kraju, z której Państwo piszą do radia. Przed samym programem odwiedziłem Ogród Myśliwieckiej 357 i wydaje mi się, że na zewnątrz da się już wytrzymać. A zatem dziś takie wymarzone warunki do słuchania programu trzeciego, jeśli Państwo mają taką możliwość, to być może w ogrodzie, ciągle jednak pozostając w zasięgu programu trzeciego Polskiego Radia, bo do północy będziemy wspólnie słuchać gitarowych płyt, choć teraz zrobimy małą wycieczkę na trochę inną półkę, choć instrumentarium tej płyty jest tak cudownie bogate w różnego rodzaju instrumenty, także w gitary, że gdyby chcieć wymienić listę muzyków, którzy wzięli udział w nagraniu tej płyty, to pewnie zajęłoby nam to cały czas dzisiejszego spotkania w trzech wymiarach gitary. Sięgam po tę płytę z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że już w lipcu spotkamy się z tą wokalistką w Gdyni, a po drugie lubimy w trzech wymiarach gitary, kiedy śpiewają kobiety. Płyta zatytułowana jest Cilia. Jest poświęcona Cilly Cruz, znakomitej wokalistce XX wieku. I tej wokalistce Cilly Cruz, Angelique Kidjoe, poświęciła tę, ciągle jeszcze dla mnie przynajmniej, świeżą płytę. Cudownie się tego słucha właśnie w taką duszną noc, jak pan napisał, panie Pawle. Angelique Kidjoe. Kukala, kukala, kuka, kukala, geja sale. Cucala, cucala, cuca, cucala, que se hace. Cucala, cucala, cuca, cucala, que ya sabe. cucala, cucala, cuca, cucala, que esa ley está moderna, es un tormento, sabe de todo, no pierda tiempo. Cucala, cucala, cuca, cucala, que esa ley. Que es un tormento, tú sabes, yo te juro, sabe de todo. Esa negrita no come cuento, esa le suca. Cúcala, cúcala, cúcala. Cilia, to jest tytuł tej najnowszej płyty Angelique Kidjo, a Cilia Cruz, której częściowo ta płyta jest poświęcona, była wokalistką wybitną latynoamerykańską. No i Angelique Kidjo na tej płycie ją przypomina, przypominając jednocześnie o jej afrykańskich korzeniach. Gdyby państwo mieli taką okazję, by zdobyć tę płytę, na przykład ktoś państwu zaproponowałby, proszę bardzo, taka nowa płyta Angelique Kidjo, to proszę się nie zastanawiać, tylko brać. Tym bardziej, że będzie to takie miłe przygotowanie na spotkanie z Angelique w Gdyni, na Ladies Jazz Festival, o czym od czasu do czasu państwu przypominamy. To teraz w trzech wymiarach gitary Black Magic Woman. Woman, got a black magic woman. I've got a black magic woman, got me so blind I can't see. That she's a black magic woman, she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic sticks. Nawet jeśli w tym miejscu, w którym Państwo słuchają teraz trójki, noc jest duszna, to po tym utworze musiała stać się cudowna. Black Magic Woman to był Carlos Santana. Dwa tygodnie temu mniej więcej na skrzynkę pocztową trzech wymiarów gitary trafiła informacja o trasie koncertowej Viva Santana. Przeczytałem tam w składzie muzyków nazwisko Leszka Cichońskiego, z którym teraz się połączymy telefonicznie. Dobry wieczór, Leszku. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Bardzo się ucieszyłem, bo moje uwielbienie dla Carlosa Santany, jego muzyki i tego, jak można go cudownie obserwować na koncertach, znasz. A cóż to jest trasa koncertowa Viva Santana, bo wydaje mi się, że ty wiesz o tej trasie i o tym przedsięwzięciu muzycznym wszystko. Zatem, co to jest? To jest mój nowy projekt. Z José Terezem postanowiliśmy zagrać utwory Santany, ale nie tylko. W troszkę czasem zmienionych wersjach jest dużo improwizacji, jak to zresztą u Santany regularnie bywa. José gra na instrumentach perkusyjnych, na timbalesach, na kaublach, na bongosach. Również na kongach wspomaga nas wymiennie drugi Kubańczyk. To jest ten dziadek Leszek jednak z Pegudo. Również Maciej Giżyjewski gra na kongach. No i w sekcji mamy znakomitych muzyków. Tomek Grabowy na basie, Łukasz Sobolak na bębnach, Robert Jarmużek na klawiszach, śpiewa Damian Szewczyk. Skład jest jak u Santany, zatem 7 osób na scenie. Cieszymy się tą muzyką przeogromnie i zagraliśmy już w tej trasie 3 koncerty w Ziembicach. 7 czerwca graliśmy w Wodzisławiu, 9 w Kostrzynie nad Odrą. I przed nami następne 6 koncertów, na które bardzo, bardzo gorąco chciałbym zaprosić. 16 czerwca gramy w Kępnie, na rynku jest impreza plenerowa, także można nas zobaczyć w akcji. 21 czerwca gramy we Wrocławiu na Wielkiej Wyspie, na Sempolnie. To jest większa impreza pod tytułem Zdolny Wrocław gra. Gra na Wielkiej Wyspie właśnie, na Sempolnie. Tam nasz koncert odbędzie się około godziny 21. W Łodzi gramy w Manufakturze. Zagra na Hammondzie z nami Krzysztof Baranowicz. Także będziemy skład mieć wzbogacony o oryginalnego Hammonda. 28 czerwca w Gostyniu Gramy razem właśnie Villa Santana, ale przed koncertem jest zorganizowany mały gitarowy rekord Gostynia, tak więc wszystkich gitarzystów z okolic Gostynia zapraszam bardzo serdecznie właśnie do tej miejscowości, żeby wspólnie zagrać Hey Joe, zagrać Thanks Jimmy i jeszcze te piosenki, które uda nam się przygotować. Podobnie gitarowy rekord odbędzie się 29 czerwca w Warcie przed koncertem Villa Santana. No i kończymy tę trasę 6 lipca w Ząbkowicach Śląskich. Myślę, że muzyka Carlosa Santany jest wszystkim bliska. Są tak ogromne emocje. Ja mam naprawdę sporo frajdy i radości grając ten program. To ja do emocji na chwilę nawiążę, dobrze, Leszku? Na moment do emocji, bo tak się zastanawiałem nad tą trasą koncertową, ja nie słyszałem ani jednego koncertu i spodziewam się, że ze względu na obowiązki radiowe nie zobaczę was w akcji. Chyba, że to no nie prędko, ale szykujemy też koncert w Warszawie, może jesienią się uda. Cóż to ja chciałem powiedzieć? Ja chciałem o tych emocjach powiedzieć, że przed tobą jest trudne zadanie, dlatego że nie da się grać tak jak Carlos Santana na gitarze, ale rozumiem, że to jest twoje przeżywanie muzyki Carlosa przeniesione na scenę i w ten skład zespołu. Muszę ci powiedzieć, Piotrze, że ta muzyka jest mi tak bliska. Ja słucham Carlosa Santany od kiedy byłem małym chłopcem Hey. I od dziecka kopiowałem te utwory. Zresztą pierwszy utwór, jaki zagrałem publicznie, to była studniówka w moim liceum, w 4. liceum ogólnokształcącym we Wrocławiu. I zagrałem właśnie Samba Pati jako mój pierwszy utwór, który zagrałem. Także te emocje są we mnie bardzo, bardzo głęboko i oddawanie tych emocji publiczności właśnie dźwiękami przychodzi mi zupełnie naturalnie i te santanowskie zaśpiewy są mi tak bliskie, że no po prostu czuję to naprawdę całym sobą i całym sobą gram, tu nawiązuję do mojej ostatniej płyty, sobą gram. Właśnie Carlosa Santanę gra mi się naprawdę rewelacyjnie, zwłaszcza mając za partnera Jose Torresa, który po prostu tak znakomicie ciągnie sekcję. Który sam jest instrumentem. Tak, dokładnie. I no, jest to naprawdę granie pełne gorących emocji i przeżyć, wzajemnych inspiracji. Koncerty są bardzo spontaniczne i pojawiają się różne momenty, które nas czasami zaskakują. Na przykład od przedostatniego koncertu gramy z Hozem dialogi, gitara, timbalesy i kauble. Także to dzieją się magiczne rzeczy. Myślę, że jest to jakaś taka zapowiedź spełnienia moich marzeń i zaproszenia Carlosa Santany do Wrocławia na gitarowy rekord Guinnessa. Marzy mi się to od dawna i myślę, że to jest kwestia roku, dwóch i Carlos Santana pojawi się z nami we Wrocławiu 1 maja na rynku. Wszyscy trzymamy kciuki. Gdyby było tak, że już będziesz coś wiedział w tej sprawie, to daj nam znać jako pierwszym, dobrze? Oczywiście. Dziękuję bardzo. Leszek Cichoński, dobrych koncertów, pozdrów wszystkich kolegów z zespołu. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki. Dziękuję bardzo. Leszek Cichoński mówi do państwa, trasa koncertowa Viva Santana trwa. No to my z tej okazji sięgnijmy jeszcze po coś nowego Carlosa. A ten utwór zatytułowany jest Breaking Down the Door. Wielkie lubienie muzyki Carlosa Santany nie mija. Słuchałem tego utworu najnowszego i od razu sobie pomyślałem, że to jest najładniejszy, jeden z najładniejszych utworów, jaki mamy w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Breaking Down the Door, Carlos Santana z nowej płyty. Gdyby Państwo chcieli zagłosować, to bardzo proszę. I jednocześnie dziękuję za wszystkie listy, które płyną, między innymi pani Natalii z Warszawy, która jak zwykle przypomina o Beth Hart, i o Kenny Wayne Shepherd. Jeśli się nie mylę, on dzisiaj świętuje swoją urodzinę. No to i Beth i Kenny powinni się dzisiaj pojawić. Ale teraz pojawia się inna, także elektryczna gitara. Thank you. Proszę napisać, czy Państwu takie granie odpowiada, bo mnie bardzo. Behold Electric Guitar, tak jest zatytułowana jego najnowsza płyta. Wirtuoz gitary, który jest Państwu doskonale znany, nazywa się Paul Gilbert. Gdyby ktoś Państwa zechciał napisać do Trzech Wymiarów Gitary, to bardzo proszę piotr.baron@polskieradio.pl. To reverse. Been a long time gone. Been a slow train coming, but I'm coming. Been a long time running, running straight to you. Been a long time lost. Been too much of nothing, too much nothing. Brawo, brawo, brawo. Spojrzałem na datę urodzenia. 12 czerwca, jeśli chodzi o rok, to patrzę na rocznik, jeszcze to ciągle młody chłopak. Kenny Wayne Shepherd dziś obchodzi swoje urodziny i wszystkiego najlepszego od słuchaczy programu trzeciego, a być może będzie okazja przybić mu piątkę w Suwałkach, bo jak Państwo wiedzą, 12 lipca Suwałki Blues Festival wraz z zespołem Kenny Wayne Shepherd się pojawi. No i cóż, dziś w dniu urodzin życzymy mu dobrych wszystkich koncertów, ale szczególnie miłego spotkania z polską publicznością w Suwałkach. Program trzeci, trzy wymiary gitary. Tak, bardzo dawno nie słuchaliśmy Filipa, że postanowiłem dziś skorzystać z usług tej płyty. To był Filip Sainz, dziś w programie Trzy Wymiary Gitary. Dziękuję za korespondencję i chciałbym teraz mocno pozdrowić Dorotę i Macieja, którzy wysłali list do Radia z Konina. Miłego wieczoru i cieszę się, że znowu jesteście z nami i oczywiście zapraszamy co tydzień do programu Trzy Wymiary Gitary. A skoro trąciliśmy już kilkanaście minut temu o Suwałki, to może jeszcze taka miniaturka. Tell me, baby, what wrong have I done? Tell me, baby, what wrong have I done? Cussing and fighting got me on the run. Gotta back off, get out of my face. Back off, give me some space. Back off, your mushroom bowl. Back off, your act is getting old. Gotta back off, baby, so I can get along with you. Tell me, baby, why you angry now? Tell me, baby, why you angry now? Can't make you happy, no way, no way, no how. You gotta back off, get out of my face. Back off, give me some space. so I'll get along with you. Sound like a megaphone. You're howling so loud. Sound like a megaphone. If you can't be nice, baby, leave me alone. Gotta back off, get out of my face. Give me some space. Much too bold. Your act is getting old. Gotta back off, baby, so I can get along with you. Cieszę się i czekam na ten koncert w Suwałkach. The Cashbox Queens. Kings, przepraszam. The Cashbox Kings w tym roku. I kto wie, być może też uda się przybić piątkę i może nawet zrobić zdjęcie, na pewno posłuchać muzyki. Suwałki Blues Festival w lipcu tego roku. Teraz artysta, który był już w Polsce i rozbawił polską publiczność znakomicie. A wczoraj, kiedy w programie Do Południa wspólnie posłuchaliśmy jednego z utworów ze ścieżki dźwiękowej filmu The Blues Brothers, pomyślałem sobie, że gdyby ktoś kręcił na nowo Blues Brothers, to Lil Ed Williams w tym filmie na pewno by się pojawił. Still go. so. Do what you must do. Say, I'll pray for you. The mean things that you do. There ain't nothing new. And one day, pretty baby, hey, something gonna happen to you. Gdyby ktoś Państwu dawał ich płyty, to proszę brać bez zastanowienia. Lil Ed Williams i Blues Imperials. Oni grają w każdym utworze na 100% i cudownie to brzmi, ale skoro wspomnieliśmy o wypożyczalni sprzętu muzycznego z Chicago, no to nie sposób jej nie odwiedzić. Well, I heard about the fella you've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby? Or didn't you think I could? Well, I know that the boogaloo is out of sight, but the shingling's a thing tonight. But if that was you and me, I'd be, baby, I would have shown you how to do it right. Do it right. Uh-huh. Do it right. Do it right. Do it right. Do it right. Uh-huh. Twist it. Shake, shake, shake, shake it, baby. Now we go loop-de-loop. Shake it out. Już na samo zakończenie naszego spotkania w trzech wymiarach gitary dziś, choć ciągle zachęcam Państwa do słuchania trójki, po północy pojawi się jak zwykle Aleksandra Kaczkowska, w jej imieniu zapraszam. Na chwilę wpadliśmy do wypożyczalni Raya, śpiewał Ray Charles, Jake i Elwood. Z tego zjawiskowego filmu, jakim był film The Blues Brothers. Dziś wieczorem byli z Państwem Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Dziękujemy bardzo. Spokojnego wieczoru i cudownych muzycznych doznań dziś w nocy. Baby, you purr like a kitty cat. Now I feel them claws scratching down my back. It ain't right. There ain't no way to act.